Hola, benvidos e benvidas a outra edición de Música Cocónica en Radio Piratona. Hoxe vos traigo, como sempre, pezas de música electrónica da miña autoría e que tocan estilos como o tecno e o electro, basicamente. A primeira peza que imos escoitar deste mesmo ano e titúlase Tapahanok. Seguir escoitando música cocónica en Radio Piratona. O seguinte tema tamén é moi recente, compúxeno hai 2 meses, creo. O seu título é Solsticio e ten unha estética minimalista que é algo ao que me gusta recurrir ás veces en algunhas das cancións, porque aínda que meus estilos pois van circulando entre o tecno e o electro, pois ás veces isto non implica facer unha música de baile propiamente dita. O tema que escoitamos antes e este que imos escoitar agora creo que están dentro desta música electrónica que non necesariamente é música de baile. Thank you. O seguinte tema que escoitaremos non ten nada que ver con este último. É de novo un tema de hai 10 anos. E comeza con sons e con un ritmo máis industrial e vai suavizando cara ao final. Isto titúlase Beat Bells. É unha peza larga tamén, así que con ela despedímonos ata outra entrega de Música Cocónica. Lembrade que a Radio Piratona está no 106.1 de FM, tamén a través da internet, e que si queredes colaborar de alguna maneira, propoñer alguna idea, algún programa, poñedevos en contacto con Radio Piratona, que considerará a vosa proposta. Non deixedes de bailar. Chao.